يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 نمبر آیت سے 96 نمبر آیت تک ہے. سورت کے دو پہلے حصے کے 2 ابواب اختتام کو پہنچ چکے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہاں سے آیت نمبر 96 تک سورت کا پہلے حصے کا تیسرا باب ہے. اس باب میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں. پہلے اللہ نے تذکرہ کیا تھا یا ایہا الناس کے لفظ سے, یا ایہا الناس خطاب عام تھا, یہاں پر اللہ بنی اسرائیل کو خاص فرما رہے ہیں تمام انسانوں میں سے. علماء کرام کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے تخصیص بعد التعمیم. عام کے بعد اللہ رب العزت نے خاص خطاب شروع کر دی. ایک مقرر جب کسی موضوع پہ تقریر کرتا ہے اگر یہ مقرر تقریر کر رہا ہے جہاد کے موضوع پہ تو جہاد کے فضائل اور اہمیت بیان کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جہاد کرنے میں آپ کے کون سے فوائد جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اس کے بعد جس قوم سے اس مقرر کا تعلق ہوتا ہے اپنی قوم اور اپنے علاقے والوں کو وہ خاص کر دیتا ہے. اگر مقرر پٹھانوں میں سے ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی تو ساری کی ساری وہ جنگ جھگڑوں میں گزر چکی ہے, کہ آپ کی ساری زندگی تو جہادوں میں گزر چکی ہے, جنگ جھگڑوں میں گزر چکی ہے, تم کیوں ڈرتے ہو جہاد کے کرنے سے؟ اگر مقرر کا تعلق پنجاب والوں سے ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو خاص کر لیتا ہے کہ جہاد کرنا تو آپ کی مجبوری ہے. سندھ والے, سرحد والے, اسی طرح بلوچستان تو بھارت سے کافی دور ہے, وہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہی ٹارگٹ ہوں گے. آپ جہاد نہیں کریں گے تو کفار اور ہندو آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے. وہ اپنی قوم کو خاص کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تخصیص بادتانی. یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی طریقہ اپنا رہے ہیں. پہلے آپ خطاب کر دیا یا ایہا الناس کے لفظ سے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر دیا. ابھی ان انسانوں میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خاص کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو خاص کرنے کا, بنی اسرائیل کو خاص کرنے میں کون سی حکمت وہ پوشیدہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, کافر نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اسی طرح بنی اسرائیل یہ اہل کتاب میں سے تھے, ان پہ اللہ نے کتابوں کا نزول کیا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد تھی, اپنے آپ کو اللہ کے مقرب سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت ان کو اس مقام پہ دعوت دے رہے کہ اگر اور لوگ اور انسان توحید کے مسئلے کے ماننے سے منکر رہے تو آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, انبیاء کے اولاد ہو, اللہ نے آپ پہ کتابوں کا نزول کیا ہے, آپ کے اندر اللہ نے بہت سے انبیاء کو مبعوث کرایا ہے, تم مسئلے توحید سے کیوں کر انکار کرتے ہو؟ سمجھ آئی؟ کیوں آپ انکار کرتے ہو اور انسان کرے تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خاص کر دیا ان وجوہات کی بنا پہ. یا بنی اسرائیل, یہاں سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہ تیسرا باب ہے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت 6 خطابات فرما رہے ہیں, کتنے خطابات؟ 6 خطابات. یہ پہلا جو رکو ہے یہ ان 6 خطابات کے لیے بطور تمہید ہے. کیا ہے؟ تمہید ہے. تمہید کے معنی کیا ہے؟ راستہ صاف کرنا, آنے والے مضامین کے لیے راستے کو ہموار کر رہا ہے. اس پہلے رکوع میں اللہ رب العزت یہودیت کے 3 اصول جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. کتنے اصول؟ 3 اصول. جن کی وجہ سے یہ یہود اللہ کے محبوبوں کے بجائے اللہ کے مبغوزین بن چکے تھے, دوستوں کے بجائے دشمنوں میں سے ہو چکے تھے. وہ 3 قباحتیں, برائیاں, اصول یہودیت, ان میں سے پہلے پہل جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ تلبیس الحق بالباطل, حق اور باطل کو آپس میں خلط مل کرنا, حق اور باطل کو آپس میں کیا کرنا, اس میں گڑبڑائزیشن کرنا, خلط مل کرنا. یہ ان یہودیوں کا سب سے پہلا کارنامہ تھا. حق بات تھی, حق بات کو حق بات تک محدود نہیں کرتے بلکہ اپنے طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن کیا کرتے جو باطل ہوا کرتی تھی. ایک پورا برتن ہے, وہ دودھ سے بڑا ہے, پانی سے بڑا ہے, اس میں سے اگر 2-3 قطرے آپ نے پیشاب یا گندگی کے ڈال دیے, وہ برتن صاف پانی کا یا دودھ کا وہ پاک رہ جاتا ہے, سارا پلیت ہو جاتا ہے. حق کے ساتھ اگر باطل تھوڑی بہت بھی شامل کی جائے تو حق حق نہیں رہتا, وہ باطل کا روپ ڈر لیتا ہے. یہ پہلی پلیتی تھی, قباحت تھی. تلبیس الحق بالباطل, اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں, 43 نمبر آیا. دوسری پلیتی اور دوسرا اصلی یہودیت کیا تھا؟ کتمان حق. کیا تھا؟ کتمان حق اور حق کو چھپانا. کیا کرنا؟ حق کو چھپانا. حق معلوم تھا, لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے. یہ دوسری پلیتی تھی ان لوگوں کی, حق کو اپنے فائدے کے لیے, اپنی جان, اپنی حشمت, اپنی اونچائی, اپنی فوقیت, اپنے بڑے پن کے لیے حق کو یہ لوگ دباتے تھے. یہ دوسری قباحت ہے. سمجھ آ رہی؟ اگر آپ نوٹ کرتے تو مزہ آتا. دوسری کیا ہے؟ کتمان حق, حق کو چھپانا. ٹھیک. اور تیسری قباحت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے, کون سی؟ ترک عمل. کون سی؟ ترک عمل. آیت نمبر 44 میں یہ ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. ترک عمل, عمل نہ کرنا. یہ 3 کیا ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے, یہ وہ ابتدا ہے جن کی وجہ سے یہود یہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے مبغوض بن گئے, اللہ کی محبوب کے بجائے اللہ کے مبغوض بن گئے. کیونکہ ان کا دعوی یہ تھا, نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ چہیتے ہیں, یعنی ہم اللہ کے محبوب ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, مگر ان 3 کاموں کی وجہ سے یہود جو ہے وہ کیا بن گئے؟ اللہ کے مبغوض بن گئے. سمجھ آئے؟ قرآن صفات کا تذکرہ فرما رہے. یہ چیزیں یہ برائیاں یہود کے اندر آ گئی. یہود کیا بن گئے؟ یہود اللہ کے دشمن بن گئے. قرآن کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں. کیا کریں؟ تزکیہ نفوس مقصود ہے. شاید یہ مقصود نہیں ہے کہ یہود برے تھے، عیسائی برے تھے، مشرکین مکہ برے تھے، مدینہ کے منافقین جو ہے وہ برے تھے. نہیں، نہیں. صفات. امام ابن سفیان ابن عیینہ، امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اساتذہ کرام میں سے ہے. ان کا قول امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر میں. وہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے علماء کرام میں سے جو بگڑ گئے. کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے. انہوں نے تلبیس حق بالباطل کر لیا، حق کو چھپایا، دوسروں کو کہا کرنے لگے اور خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، جو ہمارے علماء سے بگڑ گئے تو ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی؟ یہودیت کی بو ان لوگوں میں پیدا ہو گئی. آگے وہ کہتے ہیں ومن فسد من زہادنا ففیہ شبہ من النصارى، جو ہمارے بے علم لوگوں میں سے بگڑ گئے. عمل کے تو بڑے شوق والے، عمل اس طرح کرو اس طرح کرو، علم نہیں ہے ان کے پاس. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احادیث کیا کہہ رہے؟ عمل کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عمل کیا ہے، وہ یہ تو غلط تھا، تو افسوس تو ہوگا نا. افسوس تو ہوگا، ضرور کسی کو افسوس ہو. اے بندے کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو، وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، مگر اپنے آپ کو مکمل طور سے باخبر اور سمجھ بوجھ والا نہیں کر لیتا کہ یار یہ چیز جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے. آگے سے مالک پہنچ گیا، اس نے کام کو دیکھ کی لیا، یہ تو اپنے جی میں کہہ رہا ہے کہ مالک مجھے شاباش دے گا، واہ آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. آگے سے وہ آتا ہے، اس کو دو تین تپڑ رسید کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ تمہیں کیا کیا ہے، تم نے تو سارے کام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کا تاوان ابھی میں کس سے لوں گا. تو خبر اس کو تو افسوس ہوگا نا، پریشانی بھی ہوگی. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو ہماری اپنی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہے، سمجھاتے نہیں ہے. قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اس کو پڑھتے نہیں. ایک عمل ہم کر رہے، قرآن میں جگہ پہ جگہ تو یہ چیز ہے کہ عاملتن ناصبا، عمل بھی کیا تھا، اپنے آپ کو عمل کے ذریعے سے تکایا بھی تھا. آگے فرماتے یسلا نارن حامیہ، پھر بھی جہنم میں جائیں گے. غاشیہ میں قرآن میں یہ بھی حبطت اعمالہم، اعمال ان لوگوں کے برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے؟ وجہ پوچھئے قرآن سے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل ان لوگوں نے کیا تھا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہم غبار سی کیفیت لا کے ان کو ختم کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عمل کیا کرو، تھوڑا کیا کرو، مگر وہ عمل شریعت سے ثابت ہو، اللہ کا حکم ہو. ایک امام کا واقعہ اکثر محدثین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کی جب تشریح کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھی، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھی، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی. اسی طرح سے ایک صاحب فرماتے ہیں، ایک عالم، میں اس کا خیال نہیں کرتا تھا، کبھی 34 پڑھی، 35 پڑھی، 36 پڑھی، 30 پڑھی، خیال نہیں کرتا. رات کو سویا، خواب دیکھا، خواب میں میں نے حشر دیکھ لی. جب حشر کا میدان میں نے دیکھ لیا تو ایک بلانے والا بلا رہا ہے کہ جس نے نماز کے بعد یہ ذکر کی ہے وہ اس طرف چلے جنت کی طرف، اور جس نے نہیں کی ہے وہ اس طرف چلے دوسری طرف فیصلے کے لیے جائے. تو یہ عالم کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس طرف جانے لگا جنت کی طرف. آگے سے اس نے کہا رک جائیے. زیادہ کیوں، میں تو یہ کام کیا کرتا تھا. تو آگے سے اس نے کہہ دیا تم کیا کرتے تھے مگر اپنی طبیعت سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تم نہیں کیا آپ نے. خواب دلیل نہیں ہوتی، خواب ایک بشارت ہوتی ہے. خواب سے مسائل مسئلے ثابت نہیں کیے جاتے، بلکہ خواب ایک بشارت اور ایک مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. اصل مسئلہ جو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، تو خود ساختہ عمل نہیں چلتا. ایک آدمی نے بہت اچھا نوٹ بنا لیا، جتنے بھی لوازمات ہیں نوٹ کے وہ سب اس پہ کر لیے، کاغذ اچھا، سب کچھ اچھا تھا. دکاندار کے پاس لے گئے کہ مجھے فلاں چیز دیجئے، وہ دیں گے؟ یہ آگے سے کہہ دے کیوں، اس میں قائد کی تصویر نہیں ہے، اس میں نمبر نہیں ہے، اس میں وہ پیتا نہیں ہے، اس میں کیا اسٹیٹ بینک اوپر نہیں لکھا ہے، اس میں مالیت نہیں لکھی ہے. وہ آگے سے کیا دیکھے دے گا، وہ جواب دے گا کاغذ بھی اس سے اچھی ہے، تصاویر اور یہ چیزیں بھی کمپلیٹ ہے، مگر اس پہ اسٹیٹ بینک کا مہر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک کا مہر نہیں ہے اس پہ، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں بلکہ یہ جرم ہے. اسی طرح ایک عمل جتنا بھی آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کیا کمی ہے، یہ تو پوری کی پوری ہے، جب اس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، یہ قیامت کے دن نجات کے ذریعے کے بجائے الٹا پکڑنے کا اور جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ بنے گا. یہ چیز کو ذرا آپ یاد کیا کریں. اس طرح نہیں کہ بس یہ کام ہے کسی نے بتا دیا ہے بچپن سے ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل کا نہیں ہے. بچپن سے کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، آپ نے نہیں سمجھایا اپنے آپ کو. تو من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من زہادنا ففیہ شبہ من النصارا. جو بگڑ گئے ہمارے بے علم عالمین میں سے تو ان میں جو ہے خونی اور اسی طرح بو پیدا ہو گئی. کن لوگوں کی؟ نصرانیوں کی بو ان میں پیدا ہو گئی. وہ عمل کرنے کے لیے بڑے تیار تھے مگر علم سے وہ دور تھے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فوز القدیر جو اصول پہ لکھی گئی ایک رسالہ سا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں یہود کے نمونے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بی بی علماء سورا اپنے زمانے کے ان دن پروش دین کو بیچنے والے علماء کرام کو دیکھ لیجئے، یہ اس زمانے میں یہود کا کیا ہے نشانی ہے. یہود اس زمانے میں، کسی زمانے میں یہ اس میں زما تھی، کیا تھی اس میں زما تھی، پورے زمانے میں ایک گروہ تھا جس کا نام یہود تھا. آج کل یہود جو ہے یہ اس میں زما نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے. جس میں بھی یہودیوں کی صفت آ گئی، نام جن کا جو بھی ہو وہ یہودیت کی صفت میں ہوگا. یہ تین اصول ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هل افسد الدین الا الملوک، هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها. دین کا ستیاناش کرنے والے ہر زمانے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دین کو با برباد کرنے والے، دین کا ستیا ناش کرنے والے ہر زمانے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الا الملوک بادشاہ ہوتے ہیں سرکش قسم کے، دوسرے وہ اخبار سوئے بڑے قسم کے علماء، دین فروش قسم کے عالم، اور آگے کہتے ہیں وہ رہبان و ہا، اور غلط قسم کے جو ہے وہ پیر۔ ہر زمانے میں دین کا ستیاناش کرنے والی یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا بادشاہ نے کیا ہے، یا علماء سو نے کیا ہے، یا پیران زلالت نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں تو یہ تین اصول یہودیت کے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی تین اوصاف کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب کبھی آپ کا سامنا اس قسم کے لوگوں سے ہو تو آپ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف پہ بیٹھ جائیں اور یہ کہا کرے کہ اللہ اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، نہیں نہیں، میدان میں نکلو گے، کیا کرو گے، میدان میں نکلو گے اور اس قسم کے علماء سو کا آپ مقابلہ کرو گے، کیا کرو گے، مقابلہ کرو گے، لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑو گے کہ جو بھی یہ چاہے بچائے، جو بھی یہ کرے بس کرے، نہیں، قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ لے گا کہ کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے والے تھے، آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے کیا جدوجہد کی تھی، اس کے بارے میں پوچھو گے۔ تو تین اوصاف اللہ رب العزت ایمان والوں کے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبر، کون سی، صبر، آیت نمبر 45 میں اس کا تذکرہ ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر، تکالیف اور مصیبت پہنچے گی، آپ تکالیف اور مصیبت سے دل برداشتہ ہو کر دین اور اپنے عقیدے اور عمل سے نہیں ہٹیں گے۔ تو پہلی صفت وہ کیا ہے، صبر، تکالیف اور مصیبت پہ صبر کرنا، دین پہ دب جانا۔ دوسری صفت ہے صلات، نماز پڑھنا، جو بندے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کی کرتے ہیں، اللہ کی امداد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو دوسری صفت ہے صلات، اور تیسری صفت ہے کیا، آیت نمبر 46 میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایمان بالآخرت، کیا، ایمان بالآخرت، کہ یہ سب کام کریں گے کس کے لیے، آخرت کے لیے، صبر کریں گے، صلات پڑھیں گے کس کے لیے، آخرت کے لیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، ان اعمال کا جزا اور سزا ہمیں ملے گا، اگر مان کر چلیں گے تو اللہ بدلہ دے گا، اگر نہ مان کے چلیں گے تو اللہ ہمیں سزا دے گا۔ یہ تین اوصاف کن کے ہیں، مومنین کے ہیں۔ یہ پہلے رکوع کی میں نے آپ کے سامنے کیا کر رکھ دی، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس پہلے رکوع میں جو 7 آیات پہ تقریباً مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت بنیادی طور سے یہ مسئلہ بیان فرما، تین اصول یہودیت کے، تلبیس الحق بالباطل، کتمان حق اور ترک عمل، مومنین کے تین اوصاف صبر، صلات اور ایمان بالآخرت، سمجھ آئے۔ باقی جو ہے ابھی تشریح کیا ہے، الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کیا ہے، تعبیر کرنا عربی کے الفاظوں کا اپنی زبان میں، اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، بنی یہ ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں کسے، بیٹے کو، تو بنی اس کا جمع ہوا یعنی اولاد۔ اس اسرائیل، یہ مرکب اضافی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے. یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، قرآن میں ذکر کرتا، ایک ہے یعقوب، دوسرا ہے اسرائیل. یعقوب عربی زبان کا لفظ ہے. عقبا یعقوب کے معنی ہے، کچھ علماء تو معنی کرتے ہیں دوسرے کے پیچھے آنا، کسی کے پیچھے آنا، اس کو یعقوب کہا جاتا ہے. عقب یہ اپنے بھائی یسوع کے پیچھے آیا تھا، اس لیے اس کو نام دیا گیا یعقوب. یا کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یعقوب کے معنی ہے چمٹ جانا. یہ دو معنی، بھائی پہلے کا نام یسوع کا اور دوسرے کا بھائی یعقوب، اس لیے ٹھہرا کہ یہ جڑا پیدا ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام یعقوب ٹھہرا. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، دو الفاظ کا مرکب ہے یہ، ایک ہے اسراء، دوسرا ہے ایل. عبرانی زبان میں اسراء کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہا جاتا ہے اللہ کو، جس طرح کہ یہ ناموں میں ہے نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو آخر میں جو یہ ایل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام. تو اسراء بندہ، اور ایل اللہ، عربی میں مطلب کیا ہے؟ عبد اللہ. عربی میں مطلب کیا ہے؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا، اللہ کو محتاج. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جس مقام پہ بھی یہود کے ساتھ یا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کو خطاب یہ نہ کہا، ان الفاظ سے نہ کیا گیا یا اہل یعقوب، یا بنی یعقوب، ہر مقام پہ ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کیوں لایا گیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بنی اسرائیل کے لفظ لانے میں یہ حکمت ہے کہ بنی اولاد اسرائیل، اس بندے کا جو اللہ کا بندہ تھا، اولاد ان کا جو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا تابعدار تھا، اس لفظ لانے میں یہود کو اللہ رب العزت جو ہے ان کو طنز فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کے اولاد میں سے ہیں جو اللہ کا تابعدار بندہ تھا، قدم بقدم اللہ کا تابعدار تھا، تم تو اپنی نسبت ان کی طرف کر رہے ہو کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، مگر آپ جن کی طرف اپنی نسبت کر رہے وہ تو اللہ کا تابعدار تھا، اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا محتاج تھا، مگر تم تو اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہو، تو تم کس زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں؟ تم تو بنی اسرائیل نہیں ہو. سمجھ آ رہی؟ ان پہ اللہ رب العزت طنز فرما رہے کہ جن کی طرف، جس طرح ہم جو ہے کہتے، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو صدیقی کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اپنے آپ کو تم صدیقی کہتے ہو؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، سیرت، اخلاق آپ جیسے تھے؟ یا ایک آدمی اپنے آپ کو فاروق ہی کہتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت. ایک آدمی اپنے آپ کو عثمانی کہتا ہے یا علوی کہتا ہے، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کیا کرتے تھے تم اس کے پیروکار ہو؟ تو کس زبان سے تم اپنی نسبت ان کی طرف کر رہے ہو؟ سمجھنے والا، سننے والا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ جن کی طرف یہ اپنی نسبت کر رہا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہوگا. اس طرح جو سید لوگ ہیں، وہ اپنی نسبت کر رہے کس کی طرف؟ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے. تو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کی سیرت تھی، اخلاق تھی، کردار تھی، اعمال تھی، عقائد تھے، کیا آپ کے عقائد، اعمال، سیرت، کردار، صورت اس پیغمبر جیسے ہیں؟ تو کس زبان سے تم کہہ رہے کہ ہم سید ہیں، ان کی اولاد میں سے؟ یہ کیا ہے؟ ان تنزل ان پہ یہ طنز کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے اصلاح نصیب کرے. سمجھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے، ہم تو پڑھائے لوگ، گھر والوں کا مسئلہ کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ جو سید لوگ ہیں ان کے تو گھر کا مسئلہ ہے، ہم تو باہر کے لوگ ہیں. گھر کے لوگ کون ہیں؟ سید لوگ ہیں. ان کے نانا کا یہ مسئلہ ہے، ان کے اپنے گھر کا یہ مسئلہ ہے. اور لوگ نہیں کرتے، قبول کرتے، تو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، تم اس کے قبول کرنے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تو یہ ایک طنز ہوا کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصلاح کی نیت سے ایک طنز ہوتی ہے. تو اسی طرح اس لفظ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو طنز کر رہے کہ جس کی طرف آپ اپنی نسبت کر رہے وہ تو اللہ کا تابے دار تھا، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، اور تم اللہ کے مخالف ہو. تو یا بنی اسرائیل، اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اذکروا نعمتی التی، یاد کیجئے نعمتی، میرے نعمتوں کو، میری احسانات کو یاد کیجئے. التی، وہ احسانات، انعمت علیکم، جو میں نے کر دیے ہیں آپ پر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پاسداری کرو میرے وعدوں کی. اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں پوری کر لوں گا آپ سے اپنے کیے گئے وعدوں کو. وہی یا فرحبون، اور خاص مجھ ہی سے آپ ڈرا کریں، کسی اور سے نہیں. آیات میں کچھ چیزیں جو ہے وہ قابل بیان ہیں. یا بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یاد کیجئے میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو. لفظ یہاں پر ہے کس چیز کا؟ نعمتی کا ہے. نعمت یا جو ہے وہ نسبت کے لیے کہا جاتا ہے. تو نعمتی، میری نعمت کیا ہے؟ نعمت، میری نعمت، مگر میں نے مالی جو کر دیے وہ جمع کے کر دیے. لفظ کیا ہے؟ سنگولر ہے، مفرد ہے، واحد ہے، مگر میں نے جو مالی کر دیے وہ پلورل کے کر دیے، جمع کے کر دی. کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وضاحت کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لفظ ہے نعمت، نعمتی، میری نعمت، میں نے کیا کر دیا؟ مانی، میری نعمت ہے، میرے احسانات. جواب اس کا سن لیجئے. جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو نعمت کا لفظ مفرد لانے میں حکمت یہ ہے کہ تمام نعمتوں کا کرنے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے. نعمت کا لفظ مفرد لانے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ تمام نعمتوں کا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. تو یہ نعمتی کا لفظ مفرد لانا باعتبار منع کے ہے. باعتبار کس کے ہے؟ منع کے ہے کہ تمام نعمتوں کا کرنے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے. جس طرح قرآن میں سورۃ النحل میں 53 نمبر آیات میں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی آپ پہ ہے اللہ کی نعمتوں سے تو یہ کن کی طرف سے؟ فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، کسی اور نے آپ پہ ایک نعمت بھی نہیں کی ہے. دوسری جواب بھی علماء کرام کرتے ہیں کہ نعمتی نعمت کا یہ لفظ اسم جنس میں سے ہے، اور اسم جنس یہ مفرد تسمیہ اور اسی طرح جمع کے لیے لایا جاتا ہے، تو لفظ تو مفرد کا ہے مگر معنی میں کیا ہے، معنی میں جمع ہے، یہ علمی سی بات ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یاد کیجئے میرے نعمتوں التی، وہ نعمتیں انعام تو علیکم جو میں نے کی ہے آپ پہ، ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں آیت نمبر 49 سے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ان احسانات کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. وہاں تک انشاءاللہ پہنچیں گے تو ایک ایک نعمت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کی وضاحت. سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا انعامات میں نے بنی اسرائیل پہ کیے تھے، ان سب کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے. آگے بات وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پوری کر دیجئے، پاسداری کیجئے، بِعَهْدِي میرے وعدوں کی، پاسداری کیجئے میرے وعدوں کی، مجھ سے آپ نے جو وعدے کیے ہیں. وعدوں سے یہاں پر علماء کرام مانی کرتے ہیں آج کے مانی کرتے احکام الہی. کیا ہے احکام الہی؟ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی پاسداری مطلوب ہے. عالم ارواح میں وعدہ ہوا ہے الست بربکم، اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان مت مان، یہ وعدے کی کیا ہے پاسداری. لا الہ الا اللہ میں وعدہ کیا ہے کہ آپ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا معبود نہیں سمجھیں گے، نہ مانیں گے، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس وعدے کی پاسداری. محمد رسول اللہ کے لفظ میں یہ وعدہ ہے کہ غم اور خوشی کو میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ کروں گا، اس وعدے کو پوری کیجیے. عالم ہے اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، یہ علم دوسروں کو منتقل کرے گا بغیر کسی تمے اور لالچ کے. اس نے وعدے کی کیا کر دی؟ پاسداری کر دی. یا آج سے مراد کیا ہے؟ تمام احکام الہی، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں جو قرآن بڑی پڑی ہے ان احکام الہی سے ان کی پاسداری کرو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اوفی بعہدکم، میں پوری کروں گا آپ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو، آپ سے جو وعدے کیے ہیں اس کو میں پوری کر دوں گا. اللہ نے کیا وعدے کیے؟ پہلے پہل تو اللہ جو وعدہ فرما رہا ہے سورۃ النحل میں آپ دیکھ لیجیے، سورۃ النحل 14 آیت نمبر 96 ہے کہ 94 ہے آپ دیکھ لیجیے. آیت نمبر 97، 97 نمبر آئے، سورۃ النحل 14 آیت نمبر 97. اللہ رب العزت اس نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس وعدے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل کیا نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، من ذکرن، ہاں مرد ہو اور انسا یا عورت میں سے ہو، وہ مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ یہ ایماندار ہو ایمان والا بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبا، تو ضرور بضرور میں دوں گا ان کو حیات طیب جو پرسکون لائف ہوتی ہے، اطمینان اور سکون والی زندگی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کو میں ان کو اطمینان اور سکون والی زندگی دوں گا. حیات طیب کے معنی علماء کرتے ہیں اطمینان اور سکون والی زندگی میں ان کو نصیب کروں گا دنیا میں، مطمئن ہو کے غریب ہوگا مگر مطمئن ہوگا، مالدار ہوگا مطمئن ہوگا، بچے ہوں گے مطمئن ہوگا، بچے نہیں ہوں گے مطمئن ہوگا، بیمار ہوگا مطمئن ہوگا، صحت مند ہوگا مطمئن ہوگا، جوان ہوگا مطمئن ہوگا، زیادہ عمر والا ہوگا مطمئن ہوگا. اطمینان اور سکون اللہ رب العزت ان کو نصیب فرمائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی طرح اللہ رب العزت آگے کا وعدہ فرما رہے ہیں. آپ سورۃ النور کو ذرا دیکھ لیجیے، 17-12 سورۃ النور آیت نمبر 55 نمبر آیت. یہ اللہ کے وعدے، آیت نمبر 55. پچپن نمبر آیت، 17-18 سورۃ النور. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے آپ میں سے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک پیغمبر کے طریقے پر. کیا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور ان کو اللہ خلافت دے گا زمین پہ، حکومت سے نوازے گا، خلافت سے نوازے گا زمین کی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح سے خلافت کو نوازا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وَلَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، اور ضرور بضرور مضبوط کر لوں گا میں ان کے لیے دین ان کا، وہ جس کو پسند کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے. آج تو ہمارا دین جو ہے وہ کمزور بن چکا ہے، کوئی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کوئی ہماری کتاب کے بارے میں جو ہے زبان درازی کر رہا ہے، کوئی اسلام کے پیچھے پروپیگنڈے کر رہا ہے، کوئی کس کے بارے میں، کوئی کس کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایمان کو لاؤ، عمل صالح کرتے رہو. آپ سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو خلافت نصیب ہوگی، آپ کا دین میں اس طرح مضبوط کر دوں گا کہ آپ کے پیغمبر کے پیچھے کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، آپ کے دین کے بارے میں کوئی لکوشائی بھی نہ کر سکے گا، آپ کے اسلام کے بارے میں، آپ کے کتاب کے بارے میں کوئی زبان درازی بھی نہیں کرے گا. آپ کے دین آپ کو اللہ رب العزت فرمائے میں کیا کروں گا، مضبوط کر لوں گا. چور جب چوری کرتا کسی گھر سے، تو اس میں ان گھر والوں کی غفلت بھی شامل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گھر والوں کی غفلت بھی شامل ہوتی ہے. آج اگر چور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، چور قرآن کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے مسلمانوں کا بھی کیا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی غفلت کا بھی نتیجہ ہے. ہر انسان اپنی گریبان میں جان کے کہ جس کے نام لیوا ہے ہم، آج کے 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کے کتنی احکام کی ہم پاسداری کر رہے اور کتنے احکام کو ہم جو ہے اپنے پاؤں تلے روم ڈال رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اپنے ساتھ خود ہی محاسبہ کرے. ہر انسان سونے سے پہلے محاسبہ کرے، آج کا دن جو دن گزرا ہے کتنے کام میں نے پیغمبر کے اپوزٹ کر دیے، اگینسٹ کر دیے، اور کون سے کام میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں کر دیے، خود ہی پتہ چل جائے. جب ہمارا خود ہی یہ حشر ہے اور ہمارا خود ہی یہ معاملہ ہے، تو اغیار تو خود بخود آئیں گے، ہمارے اسلام ہمارے پیغمبر کا پروپیگنڈا اور مذاق اڑائیں. سمجھ آ رہی؟ وہی امت کے نام نہ لو. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، آخر میں کیا ہے، ان نشانی کا هو الابتر، میں آپ کے دشمن کا صفایا کر دوں گا، ٹھیک؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فصل لربک وانحر، عبادت بدنی صلاۃ، عبادت مادی قربانی، جتنی بھی عبادت ہے خواہ مالی ہو یا بدنی ہو، تنہ تنہا اپنے رب کے لیے کیجیے، آپ کے دشمن کا میں صفایا کر لوں گا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادت بدنی اللہ کے لیے خاص نہیں کر رہے، عبادت مانی کر رہے خاص اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اوروں کو اللہ کا شریک بنا رہے، تو کس طرح اللہ ہمارے دشمن کا صفایا کرے گا؟ پانچ منٹ میں کام ہو سکتا ہے اگر ہم کچھ کر کے دکھائیں، نقصان ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل ڈال دوں گا میں ان کے خوف کو اطمینان اور امن سے میں بدل ڈالوں گا۔ آج تو ہم پہ خوف طاری ہے کہ کہیں یہاں پر آپریشن نہ شروع ہو جائے، کہیں وہاں پر آپریشن نہ شروع ہو جائے، کہیں وہاں پر جو ہے گن اور بارود نہ گرایا جائے، امریکہ سے ڈر رہے، اسرائیل سے ڈر رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ایمان اور عمل صالح پیدا کر لو، میں آپ کو جو ہے خوف کے بجائے امن دوں گا، اور ایسی امن اللہ رب العزت دے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قرآن کے ذریعے امن کا ایسا معاشرہ ماضی وجود میں آئے گا کہ ہیرا جو کوفہ کے قریب عراق کا ایک علاقہ ہے، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت ہم بھی پیٹ بھر کر کبھی کھا لیں گے اور ہم بھی اپنے آنکھوں سے امن کا نظارہ کر لیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے علی، یاد رکھ لیجئے، تم کہہ رہے کہ پیٹ بھر، ایسا دور تم پہ آ رہا ہے کہ مدینے میں کوئی زکات قبول کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، رومیوں کو شکست ہو گئی، اتنی غنیمت آ گئی کہ مسجد نبوی میں یاقوت، یہ جو لال اور جواہرات ہے، ان کا اتنا بڑا انبار لگا کہ ایک طرف سے دوسرے طرف کے آدمی نظر نہیں آتے تھے، صرف سونا اور چاندی کتنا تھا اور مال کتنا آیا تھا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ایک رات میں نے ایک عورت کو دیکھ لیا، ایک عورت کو میں نے دیکھ لیا جو سواری پہ سوار ہو کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے آگے سے پوچھا میں بیت اللہ کا طواف کرنے آئی تھی، ابھی مکے سے جو ہے میں آ رہی ہوں اور مدینہ کی طرف سے میں جو ہے آگے جا رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا امن کا، تطوفی ببیت اللہ ولا تخافی الا اللہ، ایک عورت بیت اللہ کا طواف کریں گی مگر ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ یہ عادی جو کہہ رہا ہے، طائی اس کے قبیلے کا نام تھا اور یہ طائی ڈاکو تھے، یہ راستے میں پڑتے تھے۔ یہ آگے سے کہنے لگا کہ حضرت اینا دار طائی، طائی قبیلے کے وہ مشہور ڈاکو کہا جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا یہ قرآن کی یہ برکت ہے کہ جو ڈاکو ہوں گے ان سے محافظ بنا لیں گے۔ قرآن کا کمال امن، معاشرہ امن اگر چاہتے ہو تو قرآن ہے، لوگوں کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہو عقیدے کی تو قرآن ہے، عمل کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، ایمان کو سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، فرد کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو قرآن ہے، جہنم سے نجات چاہتے ہو تو قرآن ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن ہے، پیغمبر کی شان کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن سب چیزیں اسی میں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تشریح کر دی ہے, اسی کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے. تو یہ وعدے, اور اسی طرح وہ وعدہ, تو قرآن میں جگہ بجہ گیا ہے جو جنت کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ. سورۃ زمر کے اختتام میں بھی اللہ رب العزت اس وعدے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی کیا ہے. تو یہ مختلف قسم کے وعدے ہیں. دنیا میں وعدہ اطمینان کا بھی ہے, دنیا میں وعدہ کیا ہے خلافت کا بھی ہے, دنیا کا وعدہ کیا ہے آپ کے دین کو مضبوطی دلا دوں گا, آپ کو امن نصیب کروں گا, اور آخرت میں آپ کو جنت سے نوازوں گا. یہ مختلف وعدے ہیں. مگر شرط کیا ہے کہ اوفو بعہدی, میرے احکام کی آپ پاسداری کرو, میرے وعدوں کی آپ تکمیل کرو گے تو اوفی بعہدکم, مجھ کو آپ وعدہ خلاف نہ پاؤ گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. ہم پشتوں میں ایک محاورہ کرتے ہیں, دبوری زوی ایسا خوب ہو یا تنم, کچھ آپ ہی کر کے دکھائیں. تو اللہ رب العزت وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے بخشش کرنے کے, مگر کچھ تم بھی تو کر لو. آپ نے کیا کیا؟ قرآن سن رہے, عمل مقصود ہے, عقیدے کی اصلاح مقصود ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں, اگر ایک آدمی طلب حق سے آئے قرآن کی درس میں, جس طرح کے شکوک اور شبہات آپ کے دلوں میں شیطان کی وجہ سے آپ کے دلوں میں ابھر آتے ہیں, اس سے ہزاروں کی تعداد میں وسواس ہمارے دلوں میں بھی آیا کرتے تھے, کیونکہ ہم نے دین کا مطالعہ بھی کیا تھا, قرآن اور سنت کو ہم نے ٹچ کیا تھا. جب کوئی چیز آپ ٹچ کریں اور اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھے تو انسان کا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. مگر وہ سارے شکوک اور شبہات ایک ایک کر کے قرآن میں ذرا صبر کیا, کیا کر لیا؟ صبر کیا. تو یہ استقامت کا کام ہے, یہ صبر کا کام ہے. یہ بے صبری کی باتیں نہیں ہو رہی کہ ایک دن میں پورے عقائد کا میں آپ کے سامنے جو خلاصہ رکھ, یہ ناممکن ہے. کسی مسئلے کو آپ کے سامنے ایک دن میں رکھنا یہ ناممکن چیز ہے. پورے قرآن میں جگہ بجگہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بار بار لانے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو بار بار آئے گی تو بار بار اس کی وضاحت ہوگی, ایک جملے کی ایک جگہ پہ وضاحت ہوگی, دوسرے جملے کی دوسری جگہ پہ وضاحت ہوگی. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وہی آیا فرحبون, اور خاص مجھ ہی سے آپ ڈریے, کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے. رہبا کے معنی کچھ علماء کرتے ہیں ڈرنے کے, اور کچھ علماء رہبا کے معنی کرتے ہیں شوق دلانے کی. خاص مجھ ہی سے آپ شوق رکھیں ابدیت اور بندگی کی, کہ میرے سامنے آپ جھکیں گے, کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھیں گے. وہی آیا فرحبون, آگے فرماتے ہیں وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم, ایمان لائیے بما اس کتاب پہ, انزلت جو میں نے نازل کیا ہے, مصدقا لما معكم جو تصدیق کرنے والا ہے, ان کا معكم جو آپ کے پاس ہے. ایمان لائیے اس کتاب پہ جو میں نے نازل کیا ہے. قرآن کی عظمت کو دیکھیے, کتاب کس کا نازل کردہ ہے؟ اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ معمولی نہیں ہے تو اس کا کلام کس قدر جو ہے معمولی ہو سکتا ہے. مگر آج مسلمانوں نے اپنی روش سے قرآن کو معمولی سمجھا ہے, اسی وجہ سے تو شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان لائیے اس کتاب پہ جو میں نے نازل کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ نئی بات نہیں کرتا, مصدقا لما معكم جو تصدیق کرنے والا ہے ان کا, معكم جو آپ کے پاس ہے. قرآن کو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ مصدق کہا, تصدیق کرنے والا کہا پرانی کتابوں کا. تصدیق سے کیا مراد ہے؟ تصدیق سے تو یا مراد یہ ہے کہ جو مسئلے مسائل تورات اور انجیل وغیرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے تھے عقائد وغیرہ کے، وہی مسئلے بعینہ قرآن میں بھی ہے. مسئلے کہاں پر ہیں؟ قرآن. تو یا تو تصدیق سے مراد ان کتابوں کے مسائل کا تصدیق کرنا ہے کہ جو مسئلے تورات میں تھے وہ مسئلے قرآن میں بھی رکھ لیے. تو اس سے کس قدر تصدیق ہو گئی کہ وہ کتابیں جو مسئلے بیان کیا کرتے تھے یہ خود ساختہ مولویوں کے نہیں تھے بلکہ وہ بھی اللہ کے تھے. قرآن میں اللہ رب العزت اس کی ایک نظیر فرما رہے، جلدی سے آپ ذرا نکال لیں، پہلے پھر سورۃ بنی اسرائیل کو ذرا دیکھ لیجئے، 15 پارے کا پہلا پیج. آیت نمبر 2 دیکھ لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور ٹھہرایا تھا ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. مسئلہ اس تورات میں کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو آپ اپنا کارساز نہیں سمجھیں گے، میرے سوا کسی اور کو آپ اپنا وکیل نہیں سمجھیں گے. وکیل اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو ایک آدمی اپنے سارے معاملات سپرد کر لیتا ہے. تو بنی اسرائیل کی کتاب تورات میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو آپ اپنا کارساز نہیں سمجھیں گے. یہ کس کا مسئلہ تھا؟ تورات کا مسئلہ تھا. ابھی سورۃ مزمل کو ذرا نکال لیجیے، 29 سپارہ، سورۃ مزمل آیت نمبر 9، جلدی کریں ذرا، 29 پارہ سورۃ مزمل. ترتیب کے اعتبار سے 73 نمبر سورہ ہے. سورہ مدثر اور سورۃ الجن کے درمیان ہے. 9. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ تورات میں مسئلہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہاں پر مسئلہ ہے رب المشرق والمغرب، پالنے والا ہے مشرق والوں کا اور مغرب والوں کا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا، تو اسی ایک اللہ کو اپنا کارساز سمجھو. تورات میں یہ مسئلہ تھا اللہ تَتَّخِذُهُ مِن دُونِهِ وَكِيلًا، اللہ کے سوا کسی اور کو وکیل نہیں مانو گے. یہاں پر قرآن کا مسئلہ کیا ہے کہ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا، ایک اللہ کو اپنا کارساز سمجھو گے. تو جو مسئلہ تورات میں ہے وہ مسئلہ کس میں ہے؟ قرآن نے بھی ذکر کر دیا. تو قرآن نے ان مسائل کے جو تورات زبور نے ذکر کیے تھے ان مسائل کے کیا کر لیا؟ تصدیق کر دیا. یا دوسری توجیہ اور تفسیر اس میں یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی تھی، درج تھی، آخری پیغمبر آئے گا، اس پہ اللہ رب العزت کتاب نازل کرے گا قرآن، کیونکہ قرآن میں خود ہے آیت نمبر 158 سورۃ آراف میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پیغمبر جس کا تذکرہ یہ لوگ تورات اور انجیل میں ذکر یعنی دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تو تورات میں تا آخر پیغمبر آئے گا اس پہ اللہ رب العزت کتاب نازل کرے گا قرآن. تو جب پیغمبر آیا آخری اور قرآن کا نزول اس پہ ہوا تو تورات نے جو پیشن گوئی دی تھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ ہو نہیں گئی؟ کہ اس اللہ نے یہ جو پیشن گوئی کر دی تھی یہ کسی عالم کی خود ساختہ بات نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی تھی. تو تو اللہ کی کتاب دے دی. تو اللہ رب العزت فرماتے مصدقا لما معکم, آگے کی بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تکونوا اول کافر بہ, اور مت بنیے آپ اول کافر بہ, اول انکار کرنے والے اس قرآن سے, اور مت ہو جائیے آپ یا مت بنیے آپ اول انکار کرنے والے میں سے اس قرآن سے. مت بنیے آپ, نہ ہو جائیے آپ اول انکار کرنے والے اس قرآن سے, نہ ہو جائیے آپ اول انکار کرنے والے اس قرآن سے. مکی کے تاسو اول انکار کروں گی بجو قرآن بار مانی. اعتراض کرنے والے اگر یہاں پر اعتراض کر دیے کہ قرآن کا نزول تو سب سے پہلے مکہ میں ہو رہا تھا, اور قرآن کے سب سے پہلے منکر اور انکار کرنے والے مکہ کے مشرکین تھے, نہ کہ بنی اسرائیل تھے, کیونکہ بنی اسرائیل یہود اور نصارہ یہ تو بعد کی پیداوار ہے, یعنی بعد میں ان کو مسئلہ ہوا ہے. قرآن کا نزول ہوا ہے پہلے پہل تو یہ چیزیں کس میں تھی؟ اول انکار تو مکہ کے مشرکین نے کر دی تھی, نہ کہ یہود اور نصارہ نے کر دی. تو جواب اس شعبے اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ ایک انکار ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے, ایک انکار ہوتی ہے علم کی بنیاد پہ. مکہ کے مشرکین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کیا تھا, قرآن سے انکار کیا تھا جہالت کی بنیاد پر, اور یہ مدینہ کے یہ یہود اور نصارہ بنی اسرائیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن سے انکار کیا کرتے تھے علم کی بنیاد پہ, سمجھ کی بنیاد پہ. ان کو تو یہ چیز معلوم تھی کہ یہ وہی اللہ کے پیغمبر ہے آخری, یہ وہی اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے خوب سمجھ سوچ سمجھ کے بعد بھی پیغمبر سے انکار کر دیا ضد اور انعاد کی وجہ سے. تو اول انکار کیا ہے؟ علم کی بنیاد پہ. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ یہود نے کیا. اور اول انکار قرآن سے جہالت کی بنیاد پہ کس نے کیا تھا؟ مکہ کے مشرکین نے کیا تھا. یا دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ ان کی نسبت اللہ اول انکار کرنے کی نسبت اس لیے فرما رہے کہ ایک انکار ہوتا ہے عامی لوگوں کا, عوام الناس کا, ان کا انکار صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے, انکار کرتا ہے نہیں مانتا, دوسرے لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے. جبکہ عالم کا انکار یہ متعدی ہوتا ہے, یہ دوسروں کے لیے بھی انکار کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیات میں مکہ کے مشرکین کو اول کافر نہ کہا, بلکہ اول کفر کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے کر دی. انشاءاللہ کل کے سبق میں اگر زندگی نے وفا کر دی تو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ پہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بحث ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, او اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئی نعمتوں زما آغا چکڑی میری پتا سو باندھی, اور پورا والے ہو کے پاکا مزما باندھی ز پورا والے گو کم پوا دو خپل بانی تاو سرا خان زمان ہو یرے گے و ایمان رو ہے پاک کتاب چنا جل شوئے دے چنا جل کرے دے ما تصدیق کون کے دے دا غصر چتاو سر دی. اور نکی گے تاسو اول انکار کون کیوں پدے قرآن باندے.